میرے لب تیرا دل ہے تیرا نام یا تیرا ہم میرے لب تیرا دل ہے تیرا نام یا تیرا ہم تیرے ذکر سے تیرے ذکر